ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. الترغيب والترهيب شعب الايمان جلد 3 صفحه 412 حديث نمبر 3923. مولا مشکل کشا شہنشاہ اولیاء شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجهه الکریم سے مروی ہے، اللہ کے پیارے رسول رسول مقبول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحت نشان، بے شک اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی، آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے جو بھی بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے میں اس کے جسم کو صحت بھی عطا فرماتا ہوں اور اس کو عظیم اجر بھی دوں گا. دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے. اللہم صلی علی سیدنا اللهم صل على سيدنا محمد. رمضان کی آمد، سحری کی آمد، روزے کی آمد، رحمت کی آمد، افطاری کی آمد، تلاوت قرآن کی آمد، اعتکاف کی آمد، مرحبا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز و جل احادیث مبارکہ سے مستفاد ہوا، روزہ اجر و ثواب بھی دلاتا ہے اور صحت بھی اچھی کر دیتا ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سائنس دان سائنٹسٹ بھی اس حقیقت کو اب تسلیم کرنے لگ گئے. آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر مور پالج کہتا ہے، میں اسلامی علوم پڑھ رہا تھا، روزوں کے بارے میں پڑھا تو اچھل پڑا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیسا عظیم الشان نسخہ دیا ہے، مجھے بھی شوق ہوا، لہذا میں نے بھی مسلمانوں کی طرز پر روزے رکھنے شروع کر دیے. عرصہ دراز سے میرے معدے پر ورم تھا، سوجن تھی، کچھ ہی عرصے کے بعد مجھے تکلیف میں کمی محسوس ہوئی، میں روزے رکھتا رہا یہاں تک کہ ایک مہینے میں میرا مرض بالکل ختم ہو گیا. دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ، جو نہیں رکھتا ہے روزہ بڑا نادان ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد. ایک اخباری رپورٹ کے مطابق جرمنی، انگلینڈ، امریکہ کے ماہر ڈاکٹروں کی تحقیقاتی ٹیم ماہ رمضان المبارک میں پاکستان آئی، انہوں نے باول مدینہ یعنی کراچی کو باول مدینہ کہتے ہیں دعوت اسلامی والے، کیوں؟ پاکستان، ہندوستان، نیپال، بنگلہ دیش سے جو بھی مدینہ جاتا ہے اسے باول مدینہ یعنی کراچی سے گزر کے جانا ہوتا ہے، ان کے لیے باب یعنی دروازہ، مدینہ کا دروازہ ہے یہ کراچی، اسے باول مدینہ کہتے ہیں. مرکز الاولیاء لاہور، لاہور کو مرکز الاولیاء اس لیے کہتے ہیں کہ کہ وہاں پر بہت سارے اولیاء کرام کے مزارات ہیں, اور سبحان اللہ ہمارے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کرم فرمائے, اور سردار آباد کو سردار آباد, فیصل آباد کو سردار آباد کہتے ہیں دعوت اسلامی والے, کہ یہاں محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد علی رحمت اللہ الصمد کا مزار پر انوار ہے. بڑے ڈاکٹروں کی ٹیم جو جرمنی سے, انگلینڈ سے, امریکہ سے آئی تھی, وہ ان شہروں میں گئی, باب المدینہ, مرکز الاولیاء اور سردار آباد. انہوں نے سروے کیا, جائزہ لیا, رپورٹ کیا پیش کی, سبحان اللہ, انہوں نے یہ رپورٹ دی چونکہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں, رمضان میں اس کی زیادہ پابندی کرتے ہیں, اس لیے وضو کرنے سے ENT یعنی ناک کان گلے کے امراض میں کمی واقع ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مسلمان روزے رکھتے ہیں, کم کھاتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں تو کم کھاتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں, لہذا معدے, جگر, دل اور اعصاب یعنی پٹھوں کے امراض میں کم مبتلا ہوتے ہیں. دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو, دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو, جو نہیں رکھتا ہے روزہ, جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا ناگار ہے. مرحبا سر پر ہوا پھر آمد رمضان ہے, مرحبا سر پر ہوا پھر آمد رمضان ہے, پھر آمد رمضان ہے, رمضان رہے گا. اب جو رمضان میں بیمار ہو جاتے ہیں, کیوں ہوتے ہیں وہ؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیاءی دامت برکاتہم العلیہ لکھتے ہیں, فی نفسی ہی روزے سے کوئی بیمار نہیں ہوتا, بلکہ سحری اور افطاری میں بے احتیاطیوں اور بد پرہیزیوں کے سبب دونوں وقت خوب مرغن تیل گھی والی غذاؤں کے استعمال اور رات بھر وقتاً فوقتاً کھاتے پیتے رہنے سے روزہ دار بیمار ہو جاتا ہے. تو روزہ دار کو کیا کرنا چاہیے؟ امیر علیہ سنت کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے, اور کیا کرنا چاہیے؟ سحری اور افطاری کے وقت کھانے پینے میں احتیاط کرنی چاہیے. اب رات میں غذا کا اتنا زیادہ ذخیرہ نہ کر لیا جائے کہ سارے دن ڈکاریں آتی رہیں, اور روزے میں بھوک اور پیاس کا احساس ہی نہ رہے. اگر بھوک و پیاس کا احساس ہی نہ رہا تو پھر روزے کا لطف ہی کیا. سبحان اللہ, امیر علیہ سنت فرماتے ہیں روزے کا تو مزہ اس بات میں کہ سخت گرمی ہو, شدت پیاس سے لب سوکھ گئے ہوں, بھوک سے خوب نڈھال ہو چکے ہوں, ایسے میں کاش مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی میٹھی میٹھی گرمی اور ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ کی یاد تازہ ہو جائے. کاش کربلا کے تپتے ہوئے صحرا اور گلشن نبوت کے مہکتے ہوئے نوش گفتہ پھولوں اور تین دن کی بھوک اور پیاس سے تڑپتے بلکتے مدینے کے حقیقی مدنی منوں اور شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھوکے پیاسے مظلوم شہزادوں کی یاد تڑپانے لگے. اور جس وقت بھوک اور پیاس کچھ زیادہ ہی ستائے, اس وقت تسلیم و رضا کے پیکر مدینے کے تاجور, نبیوں کے سرور, محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شکم اطہر پر بندے ہوئے با مقدر پتھر بھی یاد آ جائیں تو کیا کہنے. لہذا میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, واقعی روزے تو ایسے ہونے چاہیے کہ ہم اپنے آقاؤں اور سرکاروں کی حسین یادوں میں گم ہو جائیں. کیسی آقا کہوں بندہ رضا کیسے آقا ہو بندہ رضا بول بالے میری سرکارو کے بول بالے میری سرکارو کے بول بالے میری سرکارو کے بول بالے میری سرکارو کے صلوا علی الحبیب وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جو رمضان کے روزے اس کی حدود کو پہچانتے ہوئے جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو رمضان کے روزے رکھنے کی برکت سے جو کچھ گناہ پہلے کر چکا وہ روزے اس کا کفارہ ہو گیا. سبحان اللہ, ماہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کے کیا کہنے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے. قیامت کے دن روزہ دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے, ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا. کہا جائے گا روزہ دار کہاں ہیں, بس یہ لوگ کھڑے ہوں گے, ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا. جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا, بس پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور مسند ابی یعلا میں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایک دن کا روزہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا, اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے. کوا بڑی لمبی عمر پانے والا پرندہ ہے. غنیات الطالبین میں لکھا ہے, کہا جاتا ہے کوے کی عمر 500 سال تک ہوتی ہے. سبحان اللہ, ماہ رمضان کا ایک روزہ جس نے خاموشی اور سکون سے رکھا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا. وہ کیسا گھر ہوگا؟ سرخ یاقوت یا سبز زبرجد کا. فرمایا ہر شے کی زکات ہے, جسم کی زکات روزہ ہے اور روزہ آدھا صبر ہے. فرمایا روزہ دار کا سونا عبادت, اس کی خاموشی تسبیح, اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہے. ارشاد فرمایا جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, آزا تسبیح کرتے ہیں, آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک دعائے مغفرت کرتے ہیں. اگر وہ ایک یا دو رکعتیں پڑھتا ہے آسمانوں میں اس کے لیے نور بن جاتی ہیں. حور عین, بڑی آنکھوں والی حوریں میں سے اس کی بیویاں کہتی ہیں یا اللہ تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے, ہم اس کے دیدار کی بہت زیادہ مشتاق ہیں. اگر لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا جس کو روزے نے کھانے یا پینے سے روک دیا, جس کی اسے خواہش تھی اللہ تعالیٰ اسے جنتی پھلوں میں سے کھلائے گا اور جنتی شراب سے سیراب کرے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے. سبحان اللہ, روزہ داروں کو قیامت کے روز بے حد و بے حساب اجر دیا جائے گا. دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو, دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو. جو نہیں رکھتا ہے روزہ, جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے. مرحبا مرحبا آمد رمضان ہے, مرحبا مرحبا آمد رمضان. یاد رکھیے توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی ہے، اسی طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہیں۔ چنانچہ پارہ دو سورۃ البقرہ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ ترجمہ اے کنز الایمان، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے، گنتی کے دن ہیں۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزہ دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ، جو مرحبا تد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا تد مرحبا پھر آمد رمضان آ گیا، رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیصلے لو جل فیصلے لو جل فیصلے لو جل کے دن تیس کا مہمان ہے، اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا محمد۔ رمضان کی آمد مرحبا، رمضان کی آمد مرحبا، رمضان کی آمد مرحبا، تحقیق کی آمد مرحبا، افطاری کی آمد مرحبا، تراویح کی آمد مرحبا، رحمت کی آمد مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کا ادب نصیب فرمائے، اس کے سارے روزے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، روزے کے بھی آداب ہوتے ہیں، ظاہری آداب بھی ہیں، باطنی آداب بھی ہیں۔ اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو میرے شیخ طریقت کی کتاب فیضان سنت یہ پڑھیں، اس میں جو فیضان رمضان کا باب ہے اس میں بہت تفصیل کے ساتھ روزے کے ظاہری آداب، روزے کے باطنی آداب لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے اور صحت و تندرستی عافیت نصیب فرمائے کہ ہم رمضان کی خوب خوب برکتیں پا سکیں۔ آمین آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آمد رمضان ہے۔